Սիրի ողջունում ենք մեզ ինձ նոր միացած բոլոր ռադիոընկերների։ Օրը 5:07 է, 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ հանրայինի եթերում օրվա աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկ ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում կլսեք Նար Բաբայանի հարցազրույցը Մարտունու շրջանի Նգի գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Նելի Գրիգորյանի հետ։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր, կներկայացնի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ինչպես յուրաքանչյուրիս, այնպես էլ երիտասարդ լրագրող Արաքս Միրզոյանի համար անցած տարին հագեցած էր տարբեր իրադարձություններով, ձեռքբերումներով, ով արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ լրագրության ոլորտում կարողացավ դրական տեղաշարժեր արձանագրել։ Մանրամասները Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեում։ Անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել հունվարի 17-ին, կանդրադառնանք օրացույցում։ Նախոսենք Քնար Բաբայանին։ Հանրապետության բոլոր դպրոցներում մեկնարկել է առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական փուլը։ Մարտունու շրջանի Նենգի գյուղի միջնակարգ դպրոցում հնարավոր 15 մասնակիցներից միայն 7-ը մասնակցել են մաթեմատիկա առարկայից։ Լսենք դպրոցի տնորեն Նելի Գրիգորյանին։ 15 աշակերտ է մասնակցում 2 տարբեր առարկաներից։ Երկրորդ օրնա մաթեմատիկայից 7 հոգի մասնակցել են, երևի մի 2 հոգի կմասնակցեն շրջանային փուլին։ Ճիշտն ասած, շրջանային փուլում առաջնակարգ տեղ են գրավել, բայց հանրապետականին չեն մասնակցել։ Դպրոցը 38 աշակերտ ունի։ Զրուցակցից խոսքով, այդ թիվը վերջին տարիներին հնարավորինս կայուն է, թվականակի աճի միտում դեռ չի նկատվում։ Այս տարիներին համարյա հավասար է, ինչքան թողարկում ենք, այնքան ընդունում ենք, այդպես շատ չի փոխվում, մեկ կամ երկու աշակերտի տարբերությունով։ 12-րդ դասարանը ավարտում են 3 հոգի, ընդունում ենք առաջի դասարան այդ տարին 3 հոգի, կամ լինում է 4-ը, կամ 2-ը, այդպես էլ իմ։ Միացյալ դասարաններին հիմնականում, առաջին, երրորդ, երկրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 7, 8, 10, 11 միացյալ դասարաններ են, իսկ 9-րդն ու 12-րդ դասարանները առանձին են։ Աշակերտների քանակից է պայմանավորված, եթե դասարանի աշակերտների քանակը 3-ից պակաս է, արդեն միավորում դասարանները։ Ինչ վերաբերում է ուսուցչական կազմին, ապա 18 հոգուց 10-ը հրավիրված մասնագետներ են Արցախի տարբեր քաղաքներից։ Աշխատում են Ստեփանակերտից, Ճարտարից, Մարտունուց, թվով 10 հոգի։ Տեղացի մենք մասնագետներ ունենք, ավարտելուց հետո աղջիկներ են, ամուսնանում են, հետ չեն գալիս գյուղը, ապահոված են, բոլոր մասնագետները ունենք, իրենց համապատասխան դասաժամերը ունեն, բոլորն են բավարարված են։ Ի ուրախություն Նգեցի աշակերտների, այս տարի նրանք ևս ընդգրկվեցին Թումոբուս ծրագրի մեջ։ Շուտով ցանկացողները կսկսեն հաճախել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Թումոյի մասնակցելով երեխաների մոտ ինտելեկտը կզարգանա, նրանց մտածելակերպը կփոխվի, առողջ դատողություն կունենան, տրամաբանությունը կզարգանա, հետաքրքրությունը։ Խոսելով խնդիրներից, տնորենն առանձնացրեց մարզադահլիճի բացակայությունը։ Դպրոցը հարմարեցված դպրոց է, մենք չունենք սպորտ դահլիճ, որ կարևոր է մեր երեխաների համար։ Ձմեռային շրջանում դժվար է ֆիզկուլտուրայի դասեր անցկացնելու համար, մեր բոլորի երազանքն է, որպեսզի ունենանք թեկուզ մի փոքրիկ սպորտ դահլիճ, որպեսզի կարողանանք այդ դասերը անցկացնել։ Մենք ունենք սպորտսմեններ, մարդ առանց կանոնների մասնակցում են երեխաները, եւ հանրապետությունում, Հայաստանում գրավել են առաջնակարգ տեղեր։ Պարապմունքները անց են կացնում Ստեփանակերտում Արմեն Հայրապետյանի մոտ, քանի որ հնարավոր չի մենք այդ դահլիճը չունենք տարիներ շարունակ։ Ես անձամբ դիմել եմ մեր կառավարությանը, մեր երկրի նախագահին եւ նույնիսկ այս տարի խնդրել եմ, բայց չի ստացում, չգիտեմ։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Thank you. եւ տխուր եւ անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա։ Իմ մաքուր առաջին, իմ անուշ, իմ խաղաղ երեկո է հիմա։ Մեղ մալուս եւ տխուր եւ անուշ, քեզ երբեք սիրտս չի մոռանա։ Իմ մաքուր առաջին, իմ անուշ, տարիներ, տարիներ կսահեմ, կմեռնեմ երազները բոլոր, քո պատկերս կպահեմ։ Ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Իսպանիայի Մադրիդցիներն աշխարհում ամենահայտնի ճանապարհորդական հեռուստանախագիծն այցելել է Հայաստան, առաջին քաղաքակրթություններից մեկի բնորանը, ինչպես բնութագրել են իսպանացիները։ Այդ իսկ պատճառով չէին կարող չայցելել Երևանում տեղակայված պատմության թանգարան, որը երկրի ավելի քան 400 000 ցուցանմուշ ունեցող կարևորագույն թանգարաններից է։ Մեր ուշադրությունը հատկապես գրավեց աշխարհի ամենահին կաշվեկոշիկը, որն ավելի քան 5500 տարվա պատմություն ունի, ասվում է ռեպորտաժում, որի մի հատվածը նկարահանվել է հենց թանգարանում։ Հոլովակում ցուցադրվել են նաև թանգարանի մյուս նշանակալի եւ պատմական ցուցանմուշները։ Այնուհետև հաղորդավարներն այցելել են Մատենադարան, որտեղ ծանոթացել են մի շարք ցուցադրված իրերին, այդ թվում եւ ամենամեծ եւ ամենափոքր գրքերին։ Ինչպես հաղորդավարներն ընդգծել են, Հայաստանի նորագույն պատմությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է այցելել հայոց ցեղասպանության թանգարան, որը հուշակոթող է 20-րդ դարի սկզբին զոհված 1.5 միլիոն նահատակների։ Գտնվելով Խորվիրապում, հեռուստալրագրող Սոնի Գոնսալոն ներկայացնում է Ձյունապատ Արարատ լեռը, որպես բիբլիական լեռ, որտեղ հանգրվանել է Նոյան տապանն ու նշում, որ Հայաստանը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած առաջին երկիրն է։ Երևանում իսպանացի լրագրողներին հաջողվել է հանդիպել եւ զրուցել Պիլար անունով իսպանուհու հետ, որտ ամուսնու եւ երեխաների հետ 4 տարի է ինչ բնակվում է Հայաստանում։ Պիլարի ուղեկցությամբ լրագրողների խումբն այցելել է նաեւ Մեգերյան Կարպետ ընկերություն, ցանոթանալով հայկական գորգերին, այդ թվում եւ Ջորջ եւ Ամալ Քլունիներին նվիրված գորգին։ Հաջորդ վայրը, որտեղ նկարահանումներ են անցկացվել, Արարատ կոնյակի գործարանն է։ Երևանում շրջելուց հետո իսպանացիներն այցելել են նաև Գառնի հեթանոսական տաճար, Գեղարդի վանական համալիր, Սևան, ինչպես նաև Նորատուսի գերեզմանատուն, ծանոթանալով խաչքարերին եւ դրանց պատմությանը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը խորհրդով տեղեկացնում է, որ հունվարի 16-ին 96 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Բեմադրիչ Ռաֆայել Ջրբաշյանը։ Ռաֆայել Ջրբաշյանի մահվան կապակցությամբ կստեղծվի թաղման կառավարական հաստաշողով։ Ամերիկյան Դիսնեյ կինոընկերությունը շարունակում է զարգացնել անիմացիոն ոլորտը, ներկայացնելով հայտնի մուլտֆիլմերի live action ձևաչափով տարբերակները։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, այժմ հերթը 1996 թվականին նկարահանված Նոտրդամի սապատավորը մուլտֆիլմինն է։ Ըստ նախնական տվյալների, Կվազիմոդոյի մարմնավորելու է Ջոշ Գադը։ Իդեպ 37-ամյա դերասանը հաստատել է այս տեղեկությունը Twitter-ում եւ Instagram-ում հրապարակելով լուսանկար, որում կանգնած է Փարիզի Աստվածամոր տաճարի ֆոնին։ Անիմացիոն ֆիլմը հիմնված կլինի ինչպես մուլտֆիլմի, այնպես էլ դասական գրող Վիկտոր Հյուգոյի Փարիզի Աստվածամոր տաճարը վեպի վրա։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի Ռիհաննան դատի է տվել հորը իր Fenty բրենդի անվանումն առևտրային նպատակներով օգտագործելու համար։ Երգչուհին, ում իսկական անունը Ռոբին Ռիհաննա Fenty է, մեղադրում է հորը Ռոնալդ Fenty-ին, Fenty Entertainment ընկերության ստեղծման համար, որը փնտրում է նոր տաղանդներ։ Ըստ երգչուհու, հայրն արհամարել է իր բարբերական խնդրանքները չօգտագործել իր անունը եկամտի նպատակով։ Դատարան ներկայացված հայցում նշված է, որ Fenty Entertainment-ը հայտնել է Ռիհաննայի հետ կապերի մասին ին ավելի շատ հաջախորդներ գրավելու նպատակով։ Բացի այդ, Ռոնալդ Ֆենտին փորձել է Ֆենթի անունով օգտագործել հյուրանոցների ցանց գրանցելու համար, սակայն Ռիհանայի ընկերությունը հասցրել է դա ավելի վաղ անել։ Հայրը նաև փորձել է բանակցություններ վարել SBS Entertainment-ի հետ Լատինական Ամերիկայում երգչուհու համերգային շրջագայության համար ավելի քան $15 միլիոն առաջարկի դիմաց։ Ներկայացված հայցով Ռիհաննան պահանջում է արգելել Ռոնալդ Ֆենտիին իր անունից գործեր վարել, ինչպես նաև ներկայացնել Fenty բրենդը։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի Ալիշա Քիսը հայտարարել է, որ այս տարվա Grammy երաժշտական մրցանակաբաշխությունը վարելու է ինքը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 37-ամյա երգչուհին այս մասին հայտնել է իր YouTube-յան ալիքում։ «Այնքան հուզված եմ հայտարարել, որ վարելու եմ Grammy 61-րդ մրցանակաբաշխությունը», նշել է Քիսը, հավելելով, որ միջոցառումը կայանալու է փետրվարի 10-ին։ Հայտնի է, որ երգչուհին իր կարիերայի ընթացքում արժանացել է 15 Grammy-ի մրցանակի։ Բացի այդ, նա տարբեր երաժշտական միջոցառումներ վարելու մեծ փորձ ունի։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Դուք ընկերներ, հիշեցնենք, որ մենք եթերում կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։Խաչմերուկի հաջորդ էջում։ Ինչպես յուրաքանչյուրիս, այնպես էլ երիտասարդ լրագրող Արաքս Միրզոյանի համար անցած տարին հագեցած էր տարբեր իրադարձություններով, ձեռքբերումներով, ով արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ լրագրության ոլորտում կարողացավ դրական տեղաշարժեր արձանագրել։ Նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Լսենք նրանց։ Նոր տարվա առաջին ամիսը սովորաբար անցած տարին ամփոփելու ժամանակաշրջան է։ Ինչքան իրագործված նպատակ հագեցած օրեր ենք ունենում անցած տարում, այնքան հաճելի է այն ամփոփել։ Օրվա զրուցակիցս Արաքս Միրզոյանը տարին հագեցած է համարում, քանի որ հեռուստատեսությունում աշխատելու հնարավորությունը լարժեքորեն է օգտագործել, ունեցել բազում հետաքրքիր հարցազրույցներ, շատ բան սովորել զրուցակիցներից։ Քիչ մնաց մոռանալի նշել, Արաքսը լրագրող է, դեռ ճանապարհի սկզբին է, բայց վստահ է քայլում, մարդկանց ճանաչելու նուրբ զգացողություն ունի, և դա ոչ միայն մասնագիտական հատկություն է։ Դեռևս ուսանողական ու արդեն աշխատանքային առօրյան անպայման համեմում է ընթերցանությամբ, ինչը շատ ուրախացնող է։ Ամենաթանկը համարում է ժամանակը, կարևոր է, որ արդեն անցած տարվան շնորհակալ լինելու առիթներ կան։ Լսենք մեր զրույցը։ Արաքս, նոր տարում ուրախ եմ ողջունել քեզ և մաղթել, որ նոր տարում հաջողությունները շարունակական լինեն և մասնագիտական և ոչ մասնագիտական։ Տարեվերջին ու տարեսկզբին սովորաբար ամփոփում է կատարվում արածի և ուզում եմ իմանալ ինչպիսին էր արդեն անցած տարին ու ինչ ակնկալիքներ կան նոր տարվանից։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում։ Տարվա ամփոփում որպես այդպիսին ինձ համար լավ տարի էր, չնայած փոփոխություններին, ինչ-որ ուրախություններին, նաև ինչ-որ տեղ հիասթափություններին, տարբեր պարագաներում, ամեն դեպքում լավ տարի էր 2018-ը։ Ինչ ամենամեծ ձեռքբերում կնշեիր։ Միանշանակ հեռուստատեսությունը, որը նախորդ տարի 2018 թվականի փետրվարից երիտասարդական հաղորդումը եղավ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում, եւ այդպես հեռուստատեսությունը մտավ իմ կյանք, եւ կարծում եմ տարվա մեծագույն ձեռքբերումը հենց դա էր։ Գլոբալ փոփոխությունը, այսպես ասենք։ Միանշանակ։ Եվ ինչպիսին ներկայացավ հեռուստատեսությունը, բնականաբար, երբ որ դու դեռ թեորիապես, այսպես ասենք, պատկերացնում ես ինչպիսին կարող է լինել, եւ երբ արդեն աշխատում ես ու ներքին խոհանոցին, այսպես ասած, ծանոթ ես, տարբեր բաներ են։ Ես երկրորդ կուրսում էի սովորում եւ ուսանողական նստարանից միանգամից գնացի նկարահանման, ու շատ տարբեր է, երբ որ մենք սովորում ենք, թե ինչպես պահել միկրոֆոնը, եւ արդեն պրակտիկ գնում ենք հարցազրույցի եւ աշխատում ենք որպես հեռուստատեսային լրագրող։ Չէի ասի, թե պատկերացումները շատ տարբեր էին, ես հենց այդպես էլ պատկերացնում էի։ Գուցե որոշ խնդիրներ հաշվի չէի առել, որոշ դժվարություններ, որ կարող են լինել աշխատանքի ընթացքում։ Ամեն դեպքում վարակ է հեռուստատեսությունը ու հիվանդություն է, երբ որ դու այդպես վարակվում ես, ոգևորվում ես այդ հիվանդությամբ, արդեն դժվարությունները շատ չեն զգացվում, այսինքն հաղթահարվում են։ Հեռուստատեսությունը հենց այսպես էլ պատկերացնում էի։ Մասամբ դժվարությունները ինձ թվում է որպես լրագրողի հաղթահարվում են լավ զրուցակիցների շնորհիվ։ Ինձ թվում է դու էլ ընթացքում ունեցել ես հարցազրույցներ, որոնք ոգևորել են եւ մոռացնել են տվել որոշ խնդիրներ։ Միանշանակ ես կասեի, ինձ համար հեռուստատեսային աշխատանքը նաեւ ամենակարևոր ձեռքբերում որպես այդպիսին, թե ինչ տվեց ինձ դա՝ մարդկային շփումներ, այսինքն մարդկային կերպարներ բացահայտելը, նոր ճանաչումները եւ այդ մարդկանց հետ հետագա շփումները, նրանցով կառուցվող աշխարհը, որտեղ դու կատարելագործվում ես, ինքնակրթվում ես թեկուզ եւ նրանցից սովորում ես, դա շատ բան տվեց, եւ այդ դժվարությունները, որ ասում եմ, շատ հաղթահարելի են նաեւ հենց ձեր նշած պատճառով, այսինքն էլի մարդիկ են, որ ոգևորում են քեզ ու տարբեր մարդիկ են։ Ընդ որում ինքդ քո մեջ ես բացահայտումներ անում։ Իհարկե, նաեւ ճանաչում ենք մեզ։ Եվս 1 տարի որպես հասունացման, այսպես ասենք, ժամանակահատված, երբ այնուամենայնիվ հետ նայելով զգում ես, թե ինչքան են փոխվել հայացքներդ երևի։ Իհարկե փոխվել են, եւ մի կարեւոր բան եմ ուզում նշել, թե հեռուստատեսությունը ինչպես ինձ փոխեց ընդհանրապես։ Հեռուստատեսությունը ինձ սովորեցրեց ավելի խիստ լինել ինքս իմ նկատմամբ, իմ սխալների նկատմամբ, որովհետեւ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս էգոիստ ենք եւ երբ որ ես տեսնում եմ որոշ ռակուրսով, ես ներկայացնում եմ այդպիսի իրադարձությունը մարդուն եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ինքնակնդատությունը ամենակարևորը։ Ես հասկացա, որ ես էլ եմ էգոիստ, այսինքն ես ներկայացնում եմ այդպես որոշ դեպքերում իհարկե, բայց ամեն դեպքում փորձում ենք ներկայացնել լսարանի պահանջներին համապատասխան, հաշվի առնելով, որ լսարանը ունի տարբեր պահանջմունքներ։ Արաք Սյուրականչուր լրագրողի աշխատանքի ընթացքում այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ շատ մարդկանց հետ է շփվում, հիշվող հանդիպումներ լինում են։ Տարվա հիշվող հանդիպում ունես, կարող ես նշել։ Երիտասարդական հաղորդումը ընդհանրապես ամիսը 2 անգամ է եթեր գնացել այս ամբողջ տարվա ընթացքում, եւ ես չեմ կարող ասել, որ մի հերոս զիջում էր իր անհատականությամբ, այսինքն այդ տարբերությունը շատ մեծ էր, որովհետև հաղորդումը թույլ էր տալիս զրուցել եւ դերասանի հետ, եւ մարզիկների հետ, երգիչների հետ, այսինքն այդ բազմազանությունը նաեւ ոլորտներով, որտեղ որ նրանք աշխատում էին, տալիս էր հնարավորություն չձանձրանալու։ Կային իհարկե անհատներ, որոնց հատկապես ես շատ հավանեցի, գուցե նշեմ այդպես, թե որ ոլորտում աշխատող մարդկանց հետ շփումներ ինձ առավել հետաքրքիր։ Լրագրությունը միանշանակ, որովհետև լրագրողների հետ շփվելը ինձ համար հիմնականում մեծագույն հաճույք է լինում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է շփվել դերասանների հետ, որովհետև նրանց մտածողությունը շատ տարբեր է, եւ բացահայտել, կապել իրար հետ ինչ որ մտքեր։ Առհասարակ մշակույթի հետ շփումը մշակույթի ոլորտում աշխատող, ոչ թե ոլորտում, այլ մշակութային կյանքով ապրող մարդկանց հետ շփվելը ինձ համար հետաքրքիր է եղել։ Մշակութային մտածելակերպի ներքուստ մշակույթ ունեցող, այսպես կարելի ասել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր չափազանց իրատես են, կան մարդիկ, ովքեր ինչքան էլ որ կյանքը ստիպում է, իրենք միևնույն է, որոշակի եթերայնություն, երազայնություն, այնուամենայնիվ մշակույթի ոլորտը թույլ է տալիս այդպիսին լինել, եւ դերասանները մարդկանց այդ թվին են պատկանում։ Արաքս, երբ խոսում ենք ձեռքբերումների մասին, թույլ է տրվում նաեւ խոսել չասեմ կորուստների, հիասթափությունների, ինչ որ դա կարող է լինել եւ աշխատանքի ընթացքում, եւ քանի որ դա ռուսանող է, ուսանողական կյանքում եւ ընդհանրապես կյանքում բալանսը այդպես է պահանջում, որ ուրախությունների ու ձեռքբերումների կողքին նաեւ լինեն հիասթափություններ ու չարված ինչ որ բաներ։ Ինչը կնշեիր, որ կամ չես հասցրել, կամ հիասթափվել ես։ Ես երկրորդ կուրսից փոխադրվեցի երրորդ կուրս, եւ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ուսանողի կյանքում էլ այդ տարիքը փոփոխություններով լի է եւ առավելևս հիասթափություններով, մեծ ու փոքր, որպես այդպիսին հիասթափություններ իհարկե եղել են տարբեր ոլորտներում, բայց հիասթափությունները ինձ մոտ շատ կարճ են տևում, այսինքն ես իմ էությամբ շատ ոգևորվող եմ, ազդեցությունը եւ հիասթափության եւ ուրախության շատ կարճատև է լինում։ Հիասթափություն կարող եմ ասել, եթե այդպես հաշվենք էլի ինքնակնդատական ինչ որ ձևով, հիասթափություն չարացների համար ավելի շատ, ոչ թե սխալների համար կամ ինչ որ բացթողումների համար, այլ թեկուզ ինքնակրթվելու ճանապարհին կորցրած ժամանակի համար հիասթափություն մշտապես լինում է։ Կարծում եմ դա շատերի մոտ է լինում, եւ տարվա ամփոփումի հետ այնքան էլ կապված չէ, դա պարզապես մարդ եթե կարողանում է ինքն իր ներսը նայել, դա լինում է, որովհետև մենք այսպես թե այնպես մշտապես ժամանակ կորցնում ենք համաձայնիր։ Իհարկե կորցնում ենք, ես կասեի մենք շատ ժամանակ ենք կորցնում, անիմաստ ժամանակ ենք վատնում, բայց գոնե փորձում ենք անել այնպես, որ հիմա լրացնելով ինչքան հնարավոր է բացթողումները, շարժվենք առաջ, ամեն դեպքում պետք է քայլել ժամանակին համընթաց, մանավանդ երբ որ մասնագիտության հիմնական պահանջներից մեկը հենց դա է։ Արաք, փոքրի շատ է քեզ ճանաչելով, շատ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ հրաշքների հավատում ես, առավել եւս երբ ամանոր է, երբ այնուամենայնիվ ուզում ես հավատալ, բնույթով լավատես ես, ու ինձ թվում է հրաշքը քո կյանքում միշտ առկա է։ Ուրեմն ինձ լավ եք ճանաչում, որովհետեւ իրոք լավատես եմ։ Իմ կարծիքով մեր կյանքում լավատես լինելով կարելի է նաև ապրել ու երջանիկ լինել, եթե մեծամտաբար չհնչի երջանիկ բառը, որովհետև երջանկություն ցանկացած տեղ կարելի է գտնել ցանկացած բանում։ Ես հավատում եմ հրաշքների, բայց չէի ասի, թե դա ինչ-որ ամանորյա բնույթ է կրում։ Իհարկե ամանորին մենք բոլորս տարվա ամփոփումից հետո սպասում ենք ինչ-որ հրաշքի, որ նոր տարին կսկսվի նախորդից շատ ավելի լավ եւ հրաշքներ տեղի կունենան, բայց այդ զգացումները միշտ ինձ հետ են, հրաշքի սպասումը։ Ի լրումն ասեմ, որ եթե մենք ոչինչ չանենք, հրաշքը կարող է եւ տեղի չունենալ։ համաձայն եմ, բայց որոշ վերապահումով, երևի էլի պայքարելու համար, հա, այսինքն նկատի ունեք պայքարել, որպեսզի հրաշք տեղի ունենա։ Չսպասել պարզապես, ձեռքերը ծալած նկատի ունեմ, մի քիչ օգնել հրաշքին, որ տեղի ունենա։ Գուցե որոշ դեպքերում կարծում եմ, ես հանգել եմ այն եզրակացության, որ ես չեմ սիրում պայքարել, այսինքն ես նկատել եմ դա իմ առարկների մեջ, ինչ-որ որոշումներից հետ կանգնելու առումով։ Ես ինձ ընդհանրապես ալարկոտ մարդ եմ համարում, այդ դեպքում հույս ունեմ, որ հրաշքները ինքնին կլինեն։ Շնորհակալություն Արաքս անկեղծության ու լավ տրամադրության համար, թող հրաշքները միշտ լինեն քո կյանքում, թող ամեն քայլափոխի լինեն ու առանց ջանքերի, ինչպես որ դու ասում ես, ալարկոտ եմ, համաձայն եմ, թող հրաշքները միշտ լինեն առանց քո միջամտության։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, ես էլ հույս ունեմ, որ գոնե որոշ հրաշքներ կլինեն ինքնին, այսինքն չենք պայքարի դրա համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւ ուրախ տարի եմ մաղթում, թող մեր հանդիպումները միշտ այսպես ուրախ ու հրաշքի հավատով լինեն։ Հարցազրույցը վարեց մեր գործընկերուհի Անահիտ Միրզոյանը։ This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing. Nothing without a woman or a girl. Man with the call to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. Lost in the wilderness. He's lost in the wilderness. Սիրելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում թե անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել այսօր հունվարի 17-ին։ Բենջամին Ֆրանկլինը, ամերիկացի քաղաքական գործիչ, Կոնստանտին Ստանիսլավսկին, ռուս դերասան, ռեժիսոր, Տիգրան Հախումյանը, հայ բանաստեղծ, գրականագետ, թարգմանիչ, Իսահակ Ալավերդյանը, հայ արձակագիր, թատերագետ, թարգմանիչ, Ռաֆայել Նանուշյանը, հայ գծանկարիչ, Դալինդան, հայ երգչուհի, Ջիմ Քերի, կանադացի կատակերգակ դերասան, Միշել Օբաման, ԱՄՆ առաջին տիկին։ այսօրվա համար, կհանդիպենք վաղը մեր ավանդական ժամին։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերը շարունակում է լրատվական ծրագրի հրուսերեն թողարկումը։ Խոսափողը տրամադրում ենք Սերյան Կարապետյանին։